Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akral dinleyicileri. Allah bu mübarek, sevaplı, nurlu günün hayrından, bereketinden en güzel tarzda hissemen de olmayı cümlenize nasip eylesin. Bugünkü sohbetimde hadis-i şeriflerin içinden umumi esasları anlatan üç tanesini size açıklamak istiyorum. Büyük alim İmam Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki: "Men ubtiliye fesabara ve u'tiye feşekere ve zulime feğafara ve zaleme festagfere ulaike lehumul emnu ve hum mühtedun." Sadaka Resulullah. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin ne kadar güzel, aynı zamanda müzikalitesi var, secileri var, şiir gibi, ama en güzeli kelamının, kelimelerinin güzelliğinin altında yatan derin manalar hiç şüphesiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar küçük bir satırın içine bu kadar az kelimelerle ne kadar büyük manalar sığdırmış Allah'ın lütfuyla, ki hadis-i şeriflerden biliyoruz Peygamber Efendimiz'e az sözle çok mana ifade etmek kabiliyeti Allah tarafından özel bir bağış olarak ikram olunmuş. Çok güzel bir hal ve biz de bunları, bizim için güzelliği kolayca hatırımızda tutabiliriz, ezberleyebiliriz ve manasına tabii riayet etmemiz o zaman daha kolay olur. Şimdi ne buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, açıklamaya başlayalım. Buyuruyor ki: "Men ubtiliye fesabar." Hani insanlar bazen hastalanırlar, başlarına sıkıntılar gelir, belalar gelir, çeşitli üzücü durumlara düşebilirler. İnsanlık hali, dünya hayatı diyoruz buna. Tabii bunların hepsini gönderen, yazan alnımıza, kaderimize Allahu Teala Hazretleri. Allah imtihan için kullarını çeşitli durumlara düşürüyor ve davranışlarına göre onları mükafatlandırıyor. Kim böyle bir hastalığa tutulur, bir belaya maruz kalır, üzücü bir duruma düşerse diyor Peygamber Efendimiz, fesabar. Bu durumda bir Müslümanın ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Sabrederse, evet, dinimizin çok çok çok önemli bir yönü, efendim, sabredince Müslümanın sevap almasıdır. Dinin yarısı sabırdır, yarısı şükürdür denilmiştir onun için. Demek ki hasta olabiliriz. Amanlı hastalık, amansız hastalık. Öldürücü hastalık, geçici hastalık, büyük, küçük veya sıkıntı, üzüntü, üzücü olaylar, efendim, haksız muameleler, mali bir takım sıkıntılar. Bunların hepsi iptila deniliyor Arapça. Allah tarafından insan onlara müptela kılınmış oluyor. Bu bir imtihan. Bunların karşısında Müslüman sabredecek. Sabrederse dört tane şey söyleyecek Efendimiz. Sonunda buyuruyor ki işte böyle yapabilen insanlar için ulaike lehumul emn. Onlar emniyet içinde olacaklar. Nerede? Ahirette emniyet içinde olacaklar. Allah'ın kahrından, gazabından, cehennemden uzak olacaklar. Cennetine girmiş olacaklar. Huzur ve emniyet içinde olacaklar. Ve hum mühtedun. Ve onlar hidayet üzere yürümek kendilerine nasip olmuş kimselerdir. Ve cennete, efendim, Allah'ın ahiretteki büyük ikramlarına ulaşması kolaylaştırılmış kimselerdir denilmiş oluyor. Birincisi, efendim, eğer başımıza üzücü bir olay gelmişse sabredersek diye sabır konusunda. Men ubtiliye fesabere. Kim ki bir şeye müptela kılınırsa hayatında, bir üzücü olayla karşılaştırılırsa Allah tarafından ve sabrederse, virgül, ve utiye feşekere. Eğer kendisine bir nimet verilmişse, efendim, bir mevki, bir makam, bir para, bir evlat, efendim, güzel bir durum, sevindirici bir durum, kendisine böyle bir maddi, manevi, görünür görünmez, dünyevi, uhrevi bir ikram Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. La tekata'u ve la tedaberu ve la tebagadu ve la tehasedu. Ve kûni ibadallahi ihvana ve la yahillu li müslimin en yehcura ehâhu fevka selâs. Müttefekun aleyh. Bu hadis-i şerifi hem İmam Buhari hem İmam Müslim kitaplarına almışlar, ittifak etmişler. Bu hadisi seçmişler kendileri. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bize tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyor ki, وَلَا تَقَاطَعُوا Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyiniz. Akrabalar olsun, arkadaşlar olsun, Müslüman kardeşler olsun, komşular olsun, alakaları, ilişkileri koparmayınız. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sırt çevirmeyiniz, arka çevirmeyiniz. وَلَا تَبَغَضُوا Birbirinize buğz etmeyiniz, kızmayınız, düşmanlık etmeyiniz. وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Sen onun malına, mülküne, arabasına haset ediyorsun. O senin malına, mülküne, arabana haset ediyor. Haset çok kötü neticelere götürür. Haset de yapmayınız. Ve kûnü ibadallâhi ihvâne. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Allah sizi Kur'an-ı Kerim'de kardeş ilan etmiş. Müslümanlar sadece kardeştir. Başka bir şey değil. Sadece ve sadece, ancak ve ancak kardeştir buyurmuş. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. وَلَا يَحِلَّ لُمِسْلِمِنْ Bir Müslümana helal olmaz. اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ Kardeşinden küs uzak kalması. فَوْكَ ثَلَاسٍ Üç günden fazla. Bir kardeşinden üç günden fazla efendim ayrı durması, küsmesi manasına helal olmaz. An Ebu Eyyubin radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ki İstanbul'da kabri olan sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet etmiş ki şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz La yahillu li muslimin en yehcure ehahu fevke selasi leyal يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا اَلَّذ۪ي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ Bu hadis-i şerif de İmam Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşine üç günden ziyade dargın uzak durması yakışık almaz üç geceden demiş. فَوْكَ سَلَاسِ لَيَا Üç gece. Den fazla efendim dargın kalması, uzak kalması helal olmaz. Yeltek yani ikisi karşılaşırlar. Bu küsmek manasında olduğu buradaki yehcürenin yani hicret ediyor, uzak kalması sözünü söylemiş. Manası küsmek yani. Yeltek yani ikisi karşılaşıyorlar. Uzak kalmak yani küsmek olduğunu buradan anlıyoruz. İkisi karşılaşıyorlar. Fe yu'ridu haza Bu yönünü bu tarafa çeviriyor ve yu'ridu haza. Ötekisi de yönünü öbür tarafa çeviriyor. Başlarını çeviriyorlar, birbirlerini görmüyorlar. Yani küsler. Ha, işte bu helal olmaz. Ve hayruhuma bu iki kişiden daha hayırlı olanı hangisidir? Ellezî yebde'u bisselam. Esselamu aleyküm diye küslüğü bırakıp da selamı ilk verendir daha hayırlı olan. Küsmek helal olmaz. Karşılaştıkları zaman birisi başını o tarafa çeviriyor, ötekisi öbür tarafa çeviriyor, birbirlerine selam vermiyorlar, küsler. Bu helal olmaz. Bunların ikisinden hangisi daha hayırlı Müslüman? Arkadaşına selam vereni daha hayırlı Müslüman. Üçüncü hadis-i şerif, An Ebu Hüreyre'te radıyallahu anhu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğu üzere, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ ف۪ي كُلِّ سْنَيْنِ وَالْوَخَم۪يسِنْ Her pazartesi ve perşembe ameller, icraatlar, faaliyetler, yapılan işler arz olunur. Nereye? Allah'a. Feyagfirullahu likulli mri'in la yüşrikü billahi şey'a. Allah'a şerik koşmayan, ortak koşmayan her mümin kulu Allah affeder. Yani ya Rabbi bunları affedecek misin diye arz olunur. Allah'a şerik koşmayan, müşrik olmayan kulları pazartesi, perşembe affeder. İlla şu müstesna, illem re'en kânet beynehu beyne ahihi şahnâ'u feyekulu ütrükü hâzeyni hatta yastalıha. Ancak bir kimseyi affetmez ki Müslümanların içinden, o kimse ile Müslüman bir kardeşi arasında bir kızgınlık vardır, dargınlık vardır, küskünlük vardır, onu affetmez. Yani bir Müslüman kardeşiyle dargınlığı, küskünlüğü olanı affetmez. Feyekul buyurur ki, ütrükü hazeyni. Bu ikisini ey meleklerim, benim huzuruma getirmeyin bunları. Bunları kenara koyun, terk edin bunları, bana sunmayı bırakın. Bunları benim huzuruma getirmeyin, bırakın. Hatta yestalıha, aralarında barışıp sulh oluncaya kadar bunları benim huzuruma getirmeyin, affolsun diye. Bunların isimlerini, amellerini benim karşıma getirmeyin. Önce bir barışsınlar, aralarını düzelsinler, öyle buyurur Cenab-ı Hak. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız? Bizim de kızdığımız, darıldığımız bir sürü insan var. Hele benim suyum biraz sert. Ben çok darılıyorum, çok. Çok küsüyorum, çok kızıyorum, çok parlıyorum herkese. Ne olacak benim halim bilmem. Tabii bu arada da kusurlu gördüğüm Müslümanlara da kızıyorum. Yok efendim o öyle yapmış, vay efendim bu böyle yapmış diye. Maalesef bize karşı vefasızlık göstermiş olanlara da küskünlüğümüz var. Harem-i Şerif'te karşılaştık bir talebemle. Harem-i Şerif'te beni görmezliğe geldi. Göz göze geldik, çevirdi başını gitti. Halbuki benim darılmam lazım, benim dövmem lazım. Çünkü ben onun hem hocasıyım, hem büyüğüyüm. Hem ben haklıyım, onlar haksız. Ne yapacağız bakalım. Allah huylarımızı güzel eylesin. Belki haklı sebeplerle dargınlıkta tabii muhakeme olacak insanlar. Sebebi haklı olanlar belki kurtulur. Ama en iyisi iyi geçinmek. Mümkün olduğu kadar Müslümanlarla dargınlaşmamak. Allah-u Teala Hazretleri bize doğru olanı, güzel olanı öğretsin. Onu yapmayı nasip eylesin. Kötü huylardan, kötü hallerden, kötü amellerden korusun. Kötü durumlara düşmekten korusun. Dünya ve ahirette aziz eylesin. Yani kıymetli, izzetli eylesin. An Ebi Mes'udin el-Bedriyyü radıyallahu anhu kâle küntü adribu gulâmen li bis savtı fesemi'tu savtan min halfi i'lem eba mes'ud felem efhemil savta minel gadab felemma dena minni izâ hüve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe izâ hüve yekul i'lem eba mes'ud ennallâhe akderu aleyke minke ala hazel gulam fekultu la adribu memlüken ba'dehu ebeda ve fi rivayetin fesakata savtu min yedi min heybetihi ve fi rivayetin fekultu ya Resulallah hüve hurrun li vecillahi fekale emma innehu lev lem tef'al le hatked naru ev le messet ken naru revah-ı müslümün bihazihi rivayet. Ebu Mesud, İbni Mesud değil, Ebu Mesud el-Bedri isimli kişi kendisi rivayet ediyor ki, küntü adribu gulâmen li bisavt. Benim bir kölem vardı, onu kamçıyla dövüyordum. Çak, çak, patlatıp dövüyordum. Efendim, fesemitu savtan min halfi. Arkamdan döverken, arkamdan bir ses işittim. İ'lem eba Mesud, ey Mesud'un babası, bil ki diye bir ses duydum. Felem efemi savta minal gadab. Köleye kızgınlığımdan lafı kimden geldiğini, ne olduğunu pek anlayamadım. Arkamda dönük. Arkamdan bir laf geldi ama anlayamadım. Felem madena minni, o sesi seslenen kişi bana yaklaşınca İza hüve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne göreyim? O gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizmiş. Köleyi ben dövüyorken bil ki ey Ebu Mesud diye seslenen arkamdan efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemmiş. Fe izâ hüve yekul ve diyordu ki İ'lem Eba Mesud, ey Mesud'un babası bil ki ennallâha akderu aleyke minke alâ hâzel gulâm. Allahu Teala senin bu köleye hakimiyetinden daha çok sana ceza ve eza vermeye daha kadirdir. Sen onun kulusun, o sana her şeyi yapabilir. Bu kölene sen yapıyorsun ya, Allah da sana çok daha fazlasını yapmaya çok daha kadirdir. Bak bil bunu. Fekultu la adribu memlukan ba'dahu ebeden. Ben de dedim ki bundan sonra hiçbir köleyi bir daha dövmeyeceğim. Dedim ve fi rivayetin, bir başka rivayette de fesakata savtu min yedi min heybeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görünüşündeki muazzamlıktan, heybetten kamçı elimden düşüverdi. Korktum yani Resulullah'tan. Kamçı elimden düşüverdi. Efendim, bir rivayette bu söz var. Ve bir rivayette de fekultu ya Resulallah. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, hüve hurrun li veşillah. Allah rızası için bu köleyi şu anda azat ettim. Hürdür artık. Azat ettim bu dövdüğüm köleyi. Senin hatırın için, Allah rızası için efendim azat ettim dedim. Fekale ema innehu levlem tef'al, eğer böyle yapmasaydın le lefahat kennar ev lemesset kennar, seni cehennem ateşi yakardı veya cehennem ateşi sana temas ederdi dedi. Yani iyi ki köleyi azat ettin de gönlünü aldın da böylece bu yaptığın şeyden kurtuldun. Bakın İslam'da köle onun malıdır. Köle çünkü harpte martte alınıyor. Efendim öldürülmüyor. Hayatı bağışlanıyor. Sen benim kölemsin, hizmetimdesin filan deniliyor. Onun malı. Ama dövmeyi uygun görmüyor dinimiz. Yediğinden yedirmeyi, giydiğinden giydirmeyi uygun görüyor. Eza cefa etmemeyi uygun görüyor. Mümkün ise fırsatlar oldukça azat etmeyi, köle azat etmeyi tavsiye ediyor. Burada da bir köleyi dövüyor diye kamçıyla efendim Efendimizin muamelesini görmüş olduk. Ve An İbni Ömer radıyallahu anhuma. Tabii köle, bir Müslüman köle alınamaz. Yani ben seni yakaladım, yolunu kestim, sen benim kölemsin diyemez. Müslüman köle olmaz. Harpte esir alınan köle olur. Esir, kölesi olabilir. Efendim, çünkü harp etmiştir kendisiyle. Ondan sonra Müslüman olmuşsa, yani kölesi olduktan sonra tabii Müslüman oldum diye kölelikten kurtulmaz. Müslüman olarak kalabilir. Ama Müslüman olan bir insan köle yapılamaz. Köle haline getirilemez. Köle olmuş olanların da azat edilmesi tavsiye edilmiştir İslam'da. Ve An İbni Umar radıyallahu anhuma. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men darabe gulamen lehu hadden lem ye'tihi ev latamahu fe inne kefaretehu en yutikahu, revahu Müslim. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Yazan İmam Müslim kitabında yazmış bunu. Efendim kim kölesini yapmadığı bir şeyden dolayı döverse men darabe gulamen lehu hadden lem ye'tihi, işlemediği bir suçtan dolayı cezalandırıp döverse, evlatamahu yahut tokatlarsa, şamar atarsa, fe inne kefaretehu, bunun kefareti, bu yaptığı işin, haksız dövmenin, haksız kamçılamanın, haksız tokatlamanın temizlenmesi kefareti, en yutikahu, köleyi azat etmektir. Ve an Hişam İbni Hakim İbni Hizam'in radıyallahu anhuma, babası da oğlu da sahabe olan iki kişiden rivayet olarak gelmiş. Yani rivayet eden kişinin babası da sahabi, ikisi de sahabi. Ennehu merre bişşami ala ünasim minel enbat. Hişam, yani bu ravi, rivayet eden şahıs, Şam'da ikincilerden güneşte oturmuş, efendim, vakat ukimu fişemsi ve subba ala ruusimuz zeytü. Güneşte oturtulmuş ve başlarına zeytinyağı dökülen bazı insanların yanından geçti. Allah Allah, güneşte oturulmuş, başlarına da zeytinyağı dökülmüş. Fakale dedi ki, ma haza, bu ne oluyor ya? Bu ne demek böyle? Güneşe tutulmuşlar, şey, efendim, böyle işte yapılıyor. Kıyle, yuazzebune fil haraci. Haraç vergisini vermedikleri için böyle güneşte tutuluyorlar, yağ da dökülüyor başlarına, böyle cezalandırılıyor yani. Haraç vergisini vermediler diye. Ve fi rivayetin, hubisu fil cizyeti. Cizyesini vermedikleri için gayrimüslim bunlar, hapsolunmuşlar. Fekale Hişam'ın, bu sahabi olan ravi Hişam dedi ki, eşhedü, şehadet ederim ki, lesemi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah'tan işittim ki, innallaha yuazzibullezine yuazzibunennâse fiddünyâ. Peygamber Efendimiz'den işittim ki, Allah bu dünyada insanlara işkence yapanlara ahirette azap verir. İnnallaha yuazzibunennâse innallaha yuazzibun ellezine yuazzibunennâse fiddünyâ. Dünyada başkalarına işkence yapan, eza veren, azap yapan kimselere efendim ahirette azap verir. Fedahale alel emir, Suriye'nin emirinin yanına girdi bu sahabi. Fehaddesehu, bu durumu anlattı, ya bunlar cizye vermiyor diye, vergi vermiyor diye başlarına yağ dökülüp güneşte bunlar tutuluyorlar, böyle azaplandırılıyorlar. Olmaz böyle şey, İslam'da yok böyle bir şey diye söyleyince, emere bihim fehullu, emir, yani oranın sorumlusu olan vali, emretti adamlarına ve onları serbest bıraktılar. Revahu Müslim, bu hadisi şerifi İmam Müslim rivayet etmiş. Ondan sonraki hadis-i şerif, An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal, Re'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himaren mevsumel veçhi feenkere zalike fekale vallahi la esimuhu illa aksa şeyin minel veçhi ve emere bihimarihi feküviye fi caireteyhi fehüve evvelü men kevel caireteyn. Revahu Müslim, el caireten nahiyetanil verikeyni havlet dubur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü dağılanmış ateşten çubukla, yüzü dağılanmış, efendim, işaret yapılmış bir merkep gördü. Yüzüne kızdırılmış demir, kıpkırmızı demir ile basılmış, işaret yapılmış, yüzü dağılanmış, mevsumel veç, yüzü dağılanmış bir eşek gördü, merkep gördü. Fe enkere zalike. Bunu hoşlanmadı bu durumda. Beğenmedi, nahoş buldu. Dedi ki, Allah'a yemin ederim ki, vallahi ben olsaydım, hayvanımı işaretleyeceksem, damgasını vuracaksam, her koyunun, sığırın bir damgası oluyor ama, efendim, le esimuhu illa aksa şeyin minel veçi. Yüzden en uzak yerinden şey yapardım, işaret basardım hayvana, böyle yüzden olmaz diye, efendim. Ve emere bihimarihi ve kendi merkebinin dağılanmasını, efendim, uyluklarının, yani arka butlarının orasına işaret yapılmasını emretti. Fehü evveli menkevel cairateyn, arkası böyle işaretlenen, damgalanan, damgalamayı arkadan yapan ilk kişi oldu Peygamber Efendimiz. Yani yüze yapmayı uygun görmedi, hayvan bile olmasına rağmen. Allahu Teala Hazretleri merhametli olmayı, acıması olan, canı olan her şeye, kurda kuşa, her canlıya acıması olan kimseler olmayı Allah hepimize nasip etsin. Güzel huylar nasip etsin. Çünkü merhamet edene merhamet olunur. Bu dünyada insan merhametli olursa ahirette Allah'ın rahmetine, merhametine mazhar olur. Huylarımızı güzelleştirelim, anlayışlı olalım, merhametli olalım. Çoluk çocuğumuza, hanımlarımıza, akrabamıza, dostlarımıza, efendim Müslümanlara, çevremizdeki hayvanlara, efendim hatta bitkilere, ağaçlara, neyse yani. Allah-u Teala Hazretleri böyle iyiliksever olmayı seviyor. Öyle olalım. Huylarımızı ıslah etmeyi, nefsimizi terbiye etmeyi Allah bize nasip etsin. Sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varan, cennetiyle, cemaliyle müşerref olanlardan eylesin. Bi hürmeti ismihil azam ve bi hürmeti nebiyyihil ekrem ve bi hürmeti şehri Ramazan el mübarek ve bi hürmeti esrarı suretil. Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemine hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. فَمَنْ تَبِئَهُ بِإِحْسَانٍ اَجْمَعِينَ الطَّيِّب۪ينَ الطَّاهِر۪ينَ اَمَّا بَعْدِ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri kafirler için cehennemi hazırladığını وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ diye bize Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Ve cenneti de mümin ve müttakî kulları için hazırladığını ve sâri'u ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardu hessemâvâtu vel ardu bu iddet lil müttakîn diye bildiriyor. Demek ki alemleri yaratan yerin göğün hâlıkı canlıları canlandıran, yaşatan, besleyen, rızıklarını veren, kainatın saat gibi inceden inceye bütün nizamını tıkır tıkır çalıştıran, ayı, güneşi, yıldızları belirli dakikalar, saniyelerle döndüren, eşsiz, emsalsiz sanat eseri, mahlukatı yaratan, her birisi ayrı birer sanat harikası olan mahlukatı yaratan Rabbimiz, mümin ve müttaki kulları için cenneti hazırlamış. Mümin, iman etmiş olan demek. Bazı insanlar, ilk insan aynı zamanda ilk peygamber olduğu halde, Hazreti Adem, ilk insan ve ilk peygamber. Yani bu insan cinsinin babası Ebu'l-Beşer, peygamber. İlk insanla beraber Allah'ın varlığı, birliği, Esma-i Hüsna'sı, sıfat-ı uliyası hakkında bilgiler insanlara verildiği halde, raydan çıkmışlar, yoldan çıkmışlar. Babaları mümin olduğu halde evlatların bir kısmı kafir olmuş. Bir kısmı peygamberler kendilerine gerçekleri anlattığı, mucizeler gösterdiği olağanüstü efendim delillerle gerçekleri anlattığı halde ve gözleriyle gördükleri halde kafir olmuşlar. O kadar acayip ki Musa Aleyhisselam'ın kavminin buzağı yapıp da tapmaya kalkması, yani onunla beraber mücadele verip ondan sonra deryayı geçip Firavun'dan kurtulup Firavun'un gözleri önünde gark olduğunu görüp Musa Aleyhisselam'ın nice nice mucizelerini görüp de ondan sonra buzağı yapma kalkışması bu işi gösteriyor. Yani bildikleri halde bazı insanlar kanıyorlar ve kafir oluyorlar, inkar ediyorlar, gerçekleri görmüyorlar, gösterildiği halde gözlerini kapatıyorlar gibi. Bu çok acayip bir olay, ilginç bir olay, hayret edilecek bir olay. Yani akıllı, mantıklı bir insanın kabul edeceği bir mantıka dayanmıyor, bir efendim muhakemeye dayanmıyor. Aksine muhakemesizliğe, vurdum duymazlığa dayanıyor. Çünkü kainatta aklı mantığı kullandığın zaman, ilmi irfana sarıldığın zaman Allah'ın varlığını her şey gösteriyor. her şey Allah'ın varlığına delil. Teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailu. Şu kainatı bir sayfa gibi, bir kitap gibi, bir muazzam yazı gibi, sayfa gibi benzetmeyle böyle düşünürsek, böyle bu satırları, bu sayfanın üzerindeki satırları, yazıları okursan, görürsün ki bunların hepsi Allah'tan sana mektup, Allah'ın varlığını, birliğini gösteren delil bunlar. Şu ağaç nasıl oluyor da bir çekirdekten koca ağaç oluyor? Nasıl oluyor da meyve veriyor? Şu mahluklar nasıl oluyor da bir küçük tohumdan böyle hep aynı şekilde o cinsten mahluklar oluyor? Adamın bir koyunu var, bir kuzuluyor. Ondan sonra devam ediyor. Hep kuzu, hep kuzu, hep kuzu. Allahu Ekber. Yani nasıl oluyor? Her şey ne kadar güzel. Bu efendim meyvelere bu kadar güzel renkler, bu kadar güzel efendim tatlar, kokular nereden geliyor? Hep aynı. Nasıl oluyor? İntizamlı yani. Hep aynı olması tesadüfi olmadığını gösteriyor. Elmaya baksa insan Allah'ın varlığını anlar. Güle baksa, sümbüle baksa Allah'ın varlığını kavrar. Yani Allah yoksa bunları kim yapıyor? Nasıl bu kadar muntazam oluyor? Muntazam olduğuna göre Allah'ın varlığı hemen anlaşılıyor. Bir yerde muntazam muntazam çizgiler, muntazam muntazam bir şeyler görseniz ne dersiniz? Bunları birisi yapmış dersiniz. Kesin. Onun için inkar akla mantığa dayanmıyor, muhakemeye dayanmıyor. Aksine aklı mantığı durdurduktan ve dolu dizgin şuursuzca gittikten sonra oluyor kafirlik. Ama oluyor. Bu kafirliğin neden oluştuğunu hayret edilecek bir şekilde neden oluştuğunu incelememiz lazım. Allah Allah ya. Nereden de çıkıyor böyle bu kafirlik, bu kadar her şey ortadayken dememiz lazım aslında. Bu acayip bir hastalığı incelememiz lazım. İnsanların bir kısmı kafir oluyor. Allah'ın varlığını göremiyor, kainatın düzenini düzenleyen, düzenleyiciyi anlayamıyor. Her şeye hareketini veren muharriki, ilk muharriki evveli, efendim ilk sebebi, efendim mebde'i anlayamıyor. Yani bunların hepsi filozofların konuştuğu bir şey. Bunu sadece Müslüman filozoflar da söylemiş değil. Yani Avrupa'nın meşhur filozofları. Bunlar üzerinde yazılar yazmışlar, kitaplar yazmışlar. Onlar da söylüyor. Descartes diyor ki düşünüyorum. O halde varım diyor. Yani varlık meselesi üzerinde. Varlığın menşei, bu kainattaki bu düzenin düzenleyicisi üzerinde herkes düşünmüş. Hatta mason kulüplerin bile, mason kitapları bile ki onlar kiliseye karşı bir teşkilat olarak, mesela ayrı bir teşkilat olarak gelişmiş, kainatın ulu mimarı diyorlar. Ulu mimarı. Yani bir mimar bir güzel, muhteşem binayı nasıl yapar? Kainatın ulu mimarı sözünü kullanıyorlar. Bu da neden doğmuş? Bunu da incelemek lazım. Yani Avrupa'da nasıl olmuş da bu gibi hareketler oluşmuş? Kısaca söylemek gerekirse tabii kilise kuvvetli bir teşkilat olduğu için ve halkı sımsıkı avucu içine aldığı için ve cezalandırdığı için Engizisyon mahkemeleri vesairelerle onun kilisenin her yaptığını tasvip etmeyen de teşkilatlanmak zorunda kalmış. Onun için karşı teşkilatlar da gelişmiş. Tabi azınlıklar da var. Belki işin içinde Yahudiler var. Ezilen, mağdur edilen, sömürülen, itilen, kakılan, kenar mahallelerde yaşayan insanların teşkilatlanması filan incelenebilir. Ama kafirlik akıllı, mantıklı, doğru, düzgün bir yol değil. Oluşuyor, oluyor. Allah isteseydi olmazdı. Yani bu kainatı bu kadar düzenli yaratan Allah, isteseydi ayın ve güneşin muntazam hareketleri gibi insanlar da muntazam hareket ettirirdi. Hiç sarhoş, ayyaş, derbeder, abuk, sabuk insan olmazdı isteseydi. Her şey güneş gibi çalışırdı, ay gibi çalışırdı. Muntazam çalışırdı. Saat gibi çalışırdı. Atom gibi çalışırdı her şey. Ama bu derbederliği insanoğlu ortaya koyuyor. Neden? Allah-u Teala Hazretleri insanoğluna bir hürriyet vermiş. Ey kulum, ben seni yarattım, hürsün. Nasıl istersen öyle yap demiş. İstediğini yapıyor. İstediği yolu tutturuyor. Hidayet yolunu tutturabilir, küfür yolunu tutturabilir. Kimisi hidayet yolunu tutturuyor, kimisi küfür yolunu tutturuyor. Çünkü iki yol da var. Küfür yolunun da teşvikçileri var. Küfür yolunun da mürevviçleri, oraya revaç vermeye, onu savunmaya, oraya insanları çekmeye çalışan sahipleri var. Küfrün de sahibi var, dalaletin de sahibi var, onun da reklamı var. Onun da çalışması var. Yani barlar, pavyonlar, kumarhaneler, biliyoruz ki zararlı ama nasıl ışıkları var? Nasıl reklamları var? Hatta devletin, ailelerin, çocuklarını korumak istediği nice muzır yerler nasıl harlarla çalışıyor? Bir taraftan yuvalar yıkılırken, her yolun bir teşvikçisi var, herkes bir yolda çalışıyor. Polis engellemeye çalışıyor uyuşturucu kullanılmasını ama bir taraftan da bazıları var gücüyle uyuşturucu getirip dağıtmak için çalışıyor. Şebeke var, teşkilat var. Var gücüyle uğraşıyorlar. Bir garip sahne şu dünya hayatı. Herkes bir şey yapıyor. Kimisi o tarafta, kimisi bu tarafta. İbret almak lazım ama ibret almaktan öteye doğruyu bulup doğru yolda da gitmek lazım. Müminlik, Allah'a iman etmek, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Çok güzel toplamışlar bizim alimlerimiz. Yani inanmak nedir? İnanmak nelere inanmak? Bunu Kur'an-ı Kerim'i şöyle okuyarak, tekrar inceleyerek, bir ayetin üzerinde günlerce tefekkür eyleyerek çok büyük alimler, çok yetenekli alimler, çok bilgili alimler öyle ortaya konmuş. İnce, bir kelimesini yerinden oynatamazsın, her şey yerli yerinde, sapasağlam tarif edilmiş. Yani İslam dini çok sağlam bir bina. Yani bir sağlam makine gibi. Canım bu makinenin içinde şu parçanın böyle eğri olmasına ne lüzum var? Sebebi var. Onu bir mühendis yaptı. Onun eğri olmasının sebebi vardı. Canım şu metal çubuk dümdüz olsaydı ya. Niye dümdüz olmamış? Dümdüz olsa olmaz. Onun bir sebebi vardır. Onun kıvrımının sebebi vardır. Köşesinin sebebi vardır. Yassılığının sebebi vardır. İnceliğinin sebebi vardır. İnsan vücudu da öyle. Canım bu kemikler niye böyle? Yani hiç böyle dümdüz bir kemik görmüyoruz. Hepsi yuvarlak, hepsi girintili, çıkıntılı, delikli. Ben hayret ediyorum. İnsan bir kemiğe baktığı zaman Allah'ın varlığını anlar. Kemiğin başı kalın, ortası ince, içinde ilik var, bir yerlerinde delikler var, oralardan sinirler geçiyor, buralardan ilik şey yapıyor, şuralara kaslar bağlanıyor. Nizama bak. Sisteme bak, düzene bak. Yani Allahu Ekber. Yani bunların hepsi yapılışta yeri belli. Bir evin yapılışına bakıyorum. Adam nasıl kazıyor? Tuğlayı nasıl koyuyor? Nereyi boş bırakıyor? Neden? Çünkü önceden onun ne olacağı belli olduğundan, orası kapı olacağından oraya tuğla koymuyor. Burası pencere olacak filan. Her şey düşünülmüş. İnsan kemiğinin de öyle. Her girintisinin, çıkıntısının doktorlar adını bilir bu kemiklerin. Kafatasının girintisini, çıkıntısını, efendim nerelerden kenetlendiğini hepsini ezbere bilirler. Kestiği zaman kaç tabaka çıkacak karşısına, nerede ne olacak? Çünkü çok çok güzel bir sistem. İşte bu kainattaki, bu vücuttaki, bu çevredeki, bu olaylardaki düzenin yaratanı Allah. Buna inanmak lazım. Bunu bulmak lazım. Bunu bulamayan bir insan ne sebepten bulamıyorsa çok yazık oluyor. Tabii bazı sebepler var. Yani küfre kayan insanların küfre kayış sebebi ne? Aile terbiyesi görmemiş, anne şefkati tatmamış, mahrumiyetler içinde büyümüş, topluma düşman olmuş mesela. Adam buradan gangster oluyor. Yani hayatındaki acı olaylardan yanlış bir yol tutturuyor. Veyahut çalışmak ağır geliyor, ustasından azar işitiyor, hocasından şey yapıyor, tahsili bırakıyor, çalışmayı bırakıyor, bedavadan kazanmanın yollarını arıyor. Veyahut muntazam çalışırken aldığı haftalık para $250 da yamuk çalıştığı zaman $2,500. Hop, $2,500'lık haftalığa kayıyor. Tehlikeli ama, polis yakalarsa hapse girecek ama $250 $2,500 veya $25,000 da aynı değil. Yani bu işi yaparsan çok büyük para var, kayıyor. Sebepleri var. Yani insanların bu yanlış yollara gidiş sebepleri var. Bizim ve bütün insanlar, bütün insanların bunları serin kanlılıkla düşünüp doğruyu bulması lazım. Allah'ın varlığında şek, şüphe yok. Masonlar bile kainatın ulu mimarı diyor. Herkes kabul ediyor. Kabul etmeyen de var. Ateist diyoruz. Teo, Tanrı demek. Ateist, Tanrı tanımazlık. Tanrı'yı kabul etmiyor. E peki kabul etmiyorsun da bu düzen nasıl olmuş? Onlar da onun cevabını veremiyorlar. Tamam, Allah'ın varlığını büyük ekseriyet kabul ediyor. Fakat büyük bir ekseriyet de bu Allah'ın varlığını kabul ettikten sonraki noktalarda her adımda sapır sapır dökülüyor. Yani bu tehlikeli bir yol, ince bir yol, yüksek bir yol. Bu yüksek yolda yürürken yamulanlar, sendeleyenler gidiyor aşağı. Yani ince yol. Yol ince olduğundan çok geniş olsa böyle yürü git ama ince yol olduğundan, girintisi çıkıntısı olduğundan, hassasiyeti olduğundan, bir takım şeyleri insanların iyi bilmesi gerektiğinden oradan şöyle yapacaksın, oradan böyle gideceksin, ince bir yol. Sen dağ yolunda dümdüz gider misin? Şehirde dümdüz bir cadde yapmışlar, bir ucundan öbür tarafa 10 kilometre düz bir yol. Hadi bakalım dağda dümdüz git. Gidemezsin, neden? Hocam burası uçurum, burada dağ var, burada nehir var, onun için şöyle kıvrılacaksın, şöyle gideceksin, usulüyle şöyle geçeceksin. İşte hayatın da, efendim dinin de, imanın da incelikleri, böyle kıvrıntıları var. O incelikleri bilemeyen dümdüz gitmeye kalktı mı virajda, uçurumdan yuvarlanıyor. Boğaz içinde, efendim dümdüz gitti mi emirganın sularının içinde arabasıyla beraber cüm kaybolup gidiyor. Bunların hepsini filozofların sözlerini çok okuduk muhterem kardeşim. Descartes'i, Kant'ı, efendim bilmem Aristo'yu, Eflatun'u, Neoplatonizmi, efendim Konfüçyüs'ü bilmem hepsini okuduk. Dinler hakkında dinler tarihi dersleri var. Dinleri inceledik. Kültürleri, medeniyetleri, milletleri inceledik. Bunların sonucu var. Hepsini inceledik. İçinizde de bunları bilen, ilahiyat fakültesinde okumuş kaç tane kardeşimiz var. Kaç çeşit ders gördük. Bu kitapları yazan adamlar, bu konuları inceleyen profesörler. Bunların okudukları kitapları, makaleleri yazanlar. Yani bir böyle bilgisiz, kendi içine kapalı, dış fikirleri, medeniyetleri, yaşamları, düşünceleri bilmeyen insanlar değiliz. Her şeyi biliyoruz. Ama onlar Müslümanlığı bilmiyorlar. Doğruyu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in dediğini söylüyorum. Benim kendi özel fikrim de değil. Benim hocalığım sırasında, yani din hocalığım sırasında edindiğim bir şey var. Karar var. Aldığım bir karar var. Efendim bir kaide var. Kural var. Uyduğum, uymayı kararlaştırdığım bir kural var. Kendim bir söz söylersem belki hata ederim diyorum. Ya Kur'an ayeti okuyayım, izah edeyim ya da Peygamber Efendimiz'in hadisini okuyayım, onu izah edeyim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dersem rahatsız oluyorum. Yani demem. Ne bilirim ben yani, benim incelediğim bir şeyi söyleyebilirim bilimsel olarak ama nihayet bir kulum. Bilimsel araştırma yapanlar yanılabiliyor. Köprüyü yapanlar da yanılabiliyor da köprü çöküyor. Betonarme hesaplarını yaptılar. Teknik Üniversitesi'nin betonarme profesörü spor sergi salonları yaptı. Profesör, Teknik Üniversitesi'nin profesörü çöktü salon. Demek ki hesap yanlış. Evet matematik, evet ilim, hesap ama hesap yanlış olunca profesörün profesörlüğü hesabı sonuçta bina yıkılınca olmuyor yani. Yanılabilirim diye ben ayet ve hadisten başka bir şeyi söylememeye çalışıyorum. Yolumuzun dışındaki başka yolları da bildiğim için, okuduğum için, siz de bildiğiniz, dinlediğiniz ve gördüğünüz için çevrede çok mantıklı, çok rahat, çok huzurlu, çok açık konuşuyoruz. Çok açık. Şu kainat tesadüfler yığını değildir. Bu kainatı yaratan bir yüce varlık var. Bizim Rabbimiz o. Biz ona kulluk ediyoruz diyoruz. Ne kadar mantıklı, ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz diyor ki, İslam Hazreti Adem'den beridir. O zamandan beri. Ennebiyyünellezine eslemu. Ta eski zamanlardan beri İslam dini üzere yaşamış peygamberler diyor. Yani yeni bir şey yapmıyor ki. Muhammed'in dini demiyor ki. Vettebe'tü millete İbrahim'e hanifa. İbrahim'in dosdoğru olan Hakk'a meyyal, batıldan uzak, sapasağlam, samimi dinine tabi oldum diyor. Tabi olduğunu söylüyor. Mâ kâne İbrahim'i Yahudiyyen ve lâ Nasrâdiyyen ve lâkin kâne hanife Müslüman. İbrahim Müslümandı diyor Allah. Yani İslam dini Peygamber Efendimiz de ortaya konulmuş bir din değil. Onu açıkça söylüyor. Ne kadar güzel. Bunu anlayan insan hayran olur. İbrahim Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu, onun da Müslüman olduğunu söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın da Müslüman olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın da Müslüman olduğunu söylüyor. O kadar güzel ki dinimiz, bakmayın garibanların böyle boynu bükük şey olduğuna. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Mücevher çamura düşse kıymeti düşer mi Hasan Bey? Düşmez. Pırlanta yüzük gene pırlantadır. İsterse çamura düşsün. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Yani bizim şu anda şaşalı, devletli, saltanatlı, izzetli, kıymetli değiliz. Ama bir zamanlar öyleydik. Bir zamanlar Kanuni devrinde muhteşemdik. Yani şu anda şu Müslümanlar mı diyorlar? O zaman da yani Kanuni devrinde herkes böyle bakıyordu. İstanbul moda merkeziydi. Romanya İstanbul'u takip ediyordu. Giyim kuşam oraya tesir ediyordu. Şu anda diyorlar ki işte Müslümanlar Hindistan'da, Pakistan'da. Onların fakir olmasını kim sebep oldu? Siz sebep oldunuz. Siz hücum ettiniz, siz sömürdünüz. Siz yaktınız, yıktınız. Harpleri, dertleri yapan sizsiniz. Siz bu insanları hala, yani biz kendi ülkemizde ayağa kalkmaya çalıştıkça bizi çelmeleyen, bizi yere yıkan yine bunlar. Yine Batı. Ve yani Rusya'nın Kafkaslarla ne işi var? Kafkas halkları senelerce geçtiğimiz yüzyılda mücadele verdiler Rusları oraya sokmamak için. Rus'un Kafkasya'da işi ne? Onların toprağı değil ki. Orta Asya'da işi ne? Sibirya'da işi ne? Onların toprağı değil. Yani Fransız'ın Gine'de, Kaledonya'da işi ne? Onların toprağı değil. Her tarafa şey yaptılar. Afrika'yı paylaştılar. Amerika'yı paylaştılar. Okyanusya'yı paylaştılar. Şu anda biraz Müslümanlar mağdursa, mazlumsa yere düşmüş bir cevher. Şimdi diyorlar ki, yani baksana şunların haline. Sizin de Güney Amerika yani Hristiyan olduğu halde hem de koyu Hristiyan, Katolik olduğu halde işte buyur Brezilya'yı, Arjantin'i, Peru'yu, Şili'yi ne kadar geri. Yani yani bir aldatmaca muhakemeyle Müslümanlık ilericiliğe karşıymış gibi söylemek istiyorlar. Öyle değil. Doğru inançtayız elhamdülillah. Bunu gençler bilsin ve zaten dünyanın her bilinçli insanı, ilim adamı İslam'a geliyor. Bunun en açık misallerinden biri, bugün değil, yaşadığımız günde en açık misali ne? Fransız filozofu, felsefi Roger Garudi. Filozof, adam filozof adını kazanmış sıfatını. Filozof adını philosopher. Yani nasıl kazanıyor insan? Onu çarşıdan, pazardan öyle elbise alır gibi almak mümkün değil. 15-20 dolar vererek. O bir ömür boyu efendim yapılan çalışmalarla, yazılan yazılarla ortaya çıkıyor. Adam filozof. Diyorlar ki asrın filozofu. Diyorlar ki komünizmin bütün fikriyatı kaybolsa bu adam eline kalemi alır, yeniden yazar. Derya gibi adam. Derya gibi adam ne oluyor sonra? Müslüman oluyor. Neyi gösteriyor bu? İslam'ın hak din olduğunu gösteriyor. Profesör Maurice Bucquet. Maurice Bucquet profesör, Fransız İlimler Akademisi'nden unvan almış bir insan, Müslüman oluyor. Amerikalı falanca senatör, adını hatırımda tutamadım, Müslüman oluyor. Bunlar bir şeyi gösteriyor. İslam'ın bilime sahip olduğunu, bilimsel yanda olduğunu, akıl mantık yanında olduğunu gösteriyor. Aklını mantığını kullanabilenlerin İslam'a, her ülkeden İslam'a geldiğini gösteriyor. Burada da konuştuğumuz bazı kimseler diyorlar yani sizin dininiz doğru diyenler var bunların için. Sizin dininiz doğru diyenler var. Bir kısmı demiyor. Neden? Başka teşkilatlara girmiş, teşkilat taassubu içinde efendim vesaire vesaire. Hepsinin sebebi var. Neden böyle olduğunu. Biz elhamdülillah mümin olarak doğru yoldayız. Cennet yolundayız. Allah müminlere, müttakilere cenneti hazırlamış. Biz müminiz. Ama müminlerin mütteki olanlarına cennet var. Dikkat edilirse cennetin arduhes semavati vel ard uiddet lil müttekin. Mütteki sıfatı önemli. Mütteki ne demek? Haramlardan, günahlardan, Allah'ın rızasına aykırı işleri yapmaktan, cehenneme düşmekten sakınan kul demek. Sakınacak. Ayağını denk atacak. İhtiyatlı olacak. Düşünceli olacak. Allah'ın rızasını kaybetmemeye çalışacak. Müttekilik önemli. Yani elhamdülillah müminiz hepimiz. Amentü de hepimiz elhamdülillah müminiz. Tabi bazı insanlar bazı yerlerde imanını kaybediyor. İmanını kaybediyor. Birçokları. Bazı insanlar söylediği laflardan gümbür gümbür küfre yuvarlanır. Bazı insan küfre gider. Müttaki olmak lazım. Bastığı yere dikkat etmesi lazım. Attığı adıma insanın dikkat etmesi lazım. Söylediği sözü ölçerek söylemesi lazım. Söylediğini ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Şey mi olur? Bir sürü laflar söyleniyor. Bir sürü yanlış sözler söyleniyor. İslam'ı şöyle kenara itenler var. Ondan daha kötü sözler söyleyenler var. Başka havaları çalanlar var. Müttaki olacak. Bu iddet lil müttakin. Cennet müttakilere hazırlanmıştır. Müttaki Müslüman olacağız. Mümin olacağız. Müttaki Müslüman olacağız. Peki müttaki Müslüman olmazsak ne olur? Ben müttaki Müslüman olamadım. O zaman sakınmazsan yani sakınan, çekinen, korunan, cehenneme düşmekten uzak duran bir insan olmazsan ne olur? Cehenneme düşersin. Uçurumun kenarında yürürken etrafa havaya bakarsan, ağzını açarsan uçuruma yuvarlanırsın. Önüne bak demedim mi sana? Dikkat et demedim mi? Yol tehlikelidir demedim mi? Paldır küldür uçurumun aşağısında bulursun kendini. Fokur fokur fokur fokur kaynayan şeyin içinde bulursun. Neden? Nasıl oldu bu iş? Ayağına dikkat etmedin. Bastığın yola dikkat etmedin. Yol inceydi. Yolun inceliğini öğrenmedin. Müttaki olmazsa müttaki olmadığı kadar cezasını çeker. Müttaki olmadığının cezasını çeker. Ey kullarım, ben size peygamber göndermedim mi? Ben size kitap indirmedim mi? Ben size cehennemin olduğunu Bazı insanların şöyle şöyle yaparlarsa cehenneme gireceğini daha önceden söylemedin mi? Der Allah-u Teala Hazretleri. Polis bir adamı çeviriyor. Gel bakalım, ver ehliyeti, ruhsatnameyi. Ne oldu? Bu yol tek yönlü yol. Sen buradan buraya ters girdin. Görmedin mi levhayı? Buraya girilmez levhası vardı. Wrongway yazıyordu. Sen niye bu yola girdin? Yanlış yol. Ver bakalım cezayı. Ver bakayım cezayı der. Neden? Nizam konulmuş. Önceden de belirtilmiş. Levha da konulmuş. Yazı da yazılmış. Ne olur yaparsan ben? Yaparsan kaza olur. Önce sen zarar görürsün. İslam'ın bütün emirleri insanların lehinedir. Menfaatinedir. Hepsi güzeldir. İslam'ın emirlerinin hepsinin faydası vardır. Yasaklarının hepsi yerli yerincedir. İbadetlerin hepsi güzeldir. Hepsi harikadır. Tadına doyum olmaz. Hepsi güzeldir. İslam'ın tüm emirleri güzeldir. Allah-u Teala Hazretleri bizi imandan ayırmasın. Bizden doğan çocuklarımızı, evlatlarımızı imandan ayırmasın. İmandan sonra küfre ayaklarını kaydırmasın. Doğru yolda giderken eğri yola saptırmasın, uçuruma yuvarlatmasın. Sevdiği kullar zümresindeyken o zümreden ayrılıp da sevmediği kulların zümresine geçenlerden eylemesin. Hayatı rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Çok güzel bir şey var. Efendim çağımız söz var. Çağımız buhranda, kurtuluş İslam'da. Kurtuluş İslam'da. Kainatın, alemin, ulusların kurtuluşu da İslam'da. Afrika'nın kurtuluşu da, Hindistan'ın kurtuluşu da, Japonya'nın kurtuluşu da, Çin'in kurtuluşu da, Rusya'nın kurtuluşu da İslam'da. Onları da gördük. Onların da halini biliyoruz. Perişanlığını görüyoruz, acıyoruz. İnsanlara acıyoruz, bunlar bizim kardeşlerimiz. Kainatın nizamının prospektüsü, kullanma talimnamesi İslam'dır. Bu kainatta güzel yaşamak için onu bilmek lazım. Hastalıkların reçetesi İslam'dır. Hastalıklardan kurtulmak için bu reçeteyi okuyup bu ilaçları kullanmak lazım. Kullanınca geçer. Allah İslam'ın kıymetini bilmeyi, müttaki Müslüman olmayı nasip etsin. Müttaki Müslümanların yolu nedir? Takva yolu. Bir fetva yolu var. Bira içilebilir. Fetva. Kim vermiş? Mısırlı falanca alim vermiş. Niye? İçinde %4 miktarında alkol varmış da, bilmem azmış da, o kadar miktar alkol meyvada da bulunuyormuş da, bilmem ne de. Ya sen meyve yiyip de kafayı bulan bir insan duydun mu hiç şimdiye kadar? Kimi kandırıyorsun sen? 3 tane elma yedi, ayakta sallanıyor, direğe yapışıyor, çamura düşüyor. Hiç böyle bir şey duydun mu? Yok. Ama birayı içti mi, sarhoş oluyor adam. Biracı memleketlerde çok yaşadık biz. Almanya'da her taraf biradır. Su gibi bira içerler. Çok fena durumları. Yani onunla o aynı mı? Ama milleti kandırıyorlar. Bilmeyenleri kandırıyorlar. Bunları bilmeyen insanları kandırıyorlar. Eskiden bizi Avrupa şöyle, Avrupa böyle diye kandırıyorlardı. Şimdi biz Avrupa'nın içine girdik. Ciğerinin köşesini biliyoruz. Bizi kandıracak bir şeyler kalmadı. Yutturuyorlardı. Batı medeniyeti diye. Sorbonne Üniversitesi'ne gidip arka kapısından çıkıp geliyordu. Fiyaka yapıyordu. Fransızca biliyorum diye Türkçenin içine bir sürü Fransızca kelimeler doldurdular. Millet de bunlar ne ya Allah Allah, bunların kullandığı kelimeler ne, herhalde bir bildiği vardır filan diye. Efendim hani şeye Karadeniz diye sempatik demiş. Ne olduğunu bilememiş o da. Böyle gidiyordu. Şimdi biz hepsinin ciğerinin köşesini biliyoruz. Ciğerinin köşesini biliyoruz. Bak burada devletin işleyişindeki asıl altın kuralları bilmek lazım. Neden? Başarının altın kurallarını bilmek lazım. Onları yapmıyor. Batı batı batı diyor. Yalan yanlış iş yapıyor. Rüşvet olmaz. Rüşvet olursa batar. Çünkü işler güzel olmaz. Efendim, ehliyetsiz olmaz. Burada bir duvarcı ustası bile ehliyetsiz çalışamıyor. Orada olursa berbat olur iş. Bir inşaatı teslim alıyoruz, ondan sonra kaç yerini düzeltmek şeyinde kalıyoruz. Elektrik şebekesinin kaç tanesini ben ilk girdiğim evde kendim düzelttim. Ruhsatsız olmaz. Onları yapsana, onları uygulasana. İlericilik, ilericilik, ilericilik o. Binayı yaptırdığın zaman sapasağlam, sorumlu olması adamın. Suçlunun yakalanması. Aslında karıştırma diyor. Yeşilin bilmem nesini karıştırma diyor. Efendim biz anasını da biliyoruz.